نوسیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردوان نوسیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردوان دکاوا دخلی نوا بسته خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بسته خوش دالی نوا لوسی کتی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیا لخاری من دالان خوشویستان بویا بیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا بیویستان لجیان آموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین آموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لوسی کتی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیا لخوی براسی پیاوی چی بیشر مناسازه من لسرته و بزورتی اروانیم اگر لزمانی خود به او بشیوی چی ناشرین مملکات زور سیر ایمت سا اروانی دکین شتی چی سیر بوسی لوسی نمردوه با چی باسی مردن دکی؟ بلا مک ازانی خوشککم هندیک آجال ورزی زستان بسربون بسره بند ایست اشکاتی حتنی ورزی زستان الاروپا بلا ملیره هاوینه وک ازانی بای بوسی نزو تخولی سربونه و بلا کواتا بوسی همان سالا چی زنده ایده بد استاد سونی باشترم لبرو تو رگری لو بایا کردو کوا بیزارم دکا باکم نوره ایو دوان آخاد لپیناو کسی که ترده هرچی روب داد چشکه اوه ام نمتوانی و خون بگون زینم لگل بارو دوخ ایره او کارکشی اوه او گرمی بطینه ایره بلام همو آرامی و خوگریه چی زور باشیان هیره بطای بطی کاتی و لوسی کواته هشتان لو پرستو تو چالا چی دن لوسی لبلا مکه کوتناو دریا کوا گنزی چی ریکو پیک بنای جون کل بلا مکل گل مامورزگاری کرد ورزی هاوین لم شاره دان زیگ ببوا بوی لوسی توشی سرماو تانه بو او زور چیزی لیاری کردنی ناو او داد بینی با چی کشو حواجی آوازا چی توید؟ ما بستد او یکاتی بفر لیره اباره کشو هوا لیوه گرما بله زستانو هاوینی ایرا زور جیاوازا لگلی اوه بو چی؟ چون که استرالیا لبانشورا باشه بو کشو هاوانا لبالا رو ادا عزیزکم منی شور دکار یک هانی نزانم بمنا لبالی کشو هاوام نزانی اوه هز باسو دیدکم دل رو کم نما بویان سپاس بوخوا بلا من پیم وایا گرفتی زیاتر یان رو برو دبیتوا لیر بدوا و پیست لسر یان خویان بنیاد بنینوا بر لها مشتکیش او خانوی که تیدا دجین او چاری که تر نتوانم کرزا کانم ببینم هی بیم بیم سلاو تنده بی اگه داری خودتان بین سلاو لوسی کاتی ولان دنوا استاج دي هر هموتان هر تيتان بيال ده جلالة قل خوتاني بيانو بكو نره باشا باوكا كي اتوانش تومكا كانيا بي بسبيري نوا؟ براستي تايستا نازانم بلان بيموايا دبيت سنزارك بروين بولاي كشتك او دوباره بقره نوا دي دوباره سرداتان دكمو باتان لقال كلارا تولو كاتوي توشي تاها توي زور هولتي دي يارمتي ما مدى عزيزكم باشا يارمتي تان ددم دیمانه چی زور سیرم من پیم سیر نیا چون که مروف ده توانه لشوینه که دور و خاموش و که هم درگه بجی بلان پیویسته لسر من با تواوی حولی خومان بده ده پیر خوشه استکم که تک در فتگ رگ اکه کشتی که ترده گره تو با اروپا اوه نامه چی ترد بوده نیرم لکوته ای ده ریز و سلام قبول که سلام با مامو پورم هیا با چی کشو هوا چه هوا چه باش بگره کورکم باشا زور باشا تو براستی زیره چی باوکا پیویسته لسر مانده هموش تک دا پشت بخو من ببستین دایی کم رویش دو اوی آمان ببینید واپی دسته تنها درگی بالنده بی زور چان که قیمه که تن باش ده کتاوه اوان ده بس ساقه نکه بابم هشتان وقت پیشه همیشه یه دل رقه با چی با جار رقه لده بیتوه؟ بس باباسی کسانی تر نکین بابرون یرمتی با حکمم دین دی؟ من بچوکم ده توانم به استیخوم یاریب کم اگر ده تیوه برو که تک من کرده کم زنب ده بیتوش کار بکی باشا صندوق اکان حال گرن بانو خیمه کم دین حالی گرن خیره که پیش اوی تاریک ده بی ای مرتان نمینه نگر خیمه دا کتان تانو ای من تنها لشتی دگرم که آزارم ده دیکاتی استمرم تو چی میکنم؟ اما بونه چی بچه جا من برگی برستی نگرم هر و همینیش دکا توز یک تاوره کن خوارنکش تا پی نگیش تو پیویسته بشی کلنم خیمه کدم بجوانی بجیسه از راخستو دکا جیان راستا کواتا برو کلارا و بین لو آگادار بکوا باشا او گیش مجی ام برمیلم لکنارک دا دوزیو بناکی شکاو او ناگون جیبو او دیا کردن کواتا بو چی هنو تا لبروی هر همو ما نتوانی لنا او خیمه دا بخوین هم؟ کواتا یکی کمان لنا ام برمیلی دا خوین آیا او دکره دای که؟ ها ها ها ها لتوانی لنا او دا بخوی؟ من؟ دل نیام با تنیا دا ترسی ما بستد اویا منو کاتی لنا او بخوین؟ های آفرین بیا کواتا خوون پیم وای باشتر وای بین لنا برمیل که بخواه نخیر اما لنا ویده خوین آه کاتی هات کاتی کاتی نتوانی لنا برمیل که لگلم بخواهی لنا برمیل؟ بله آه او جای هم بگره آه پیوستد با جای تر هیا تکاتان لیده کم او گیای کم آوا بیهن لنا برمیل که رای بخان لنا برمیل؟ تکای او جای ما لنا برمیل که راخن راستا آیا او راست دایا؟ نه زانم کاتی بریاری چی دادار؟ ای چون خوشا بدل نیای و للاو برمیل دخوام خوی چی آرام و زور خوش ابی کاتی باوکا لیم گره با همشو من لنا برمیلکه بخوام لیم گره با همشو ناوی دا بخوان باوکا جان تو پیدوانی خوتنیا لنا برمیلکه دو بیت هوی دا مقالی هردو چیان آه لوانه یا ایو کتشانه برمیلکه بخوان ماما کده دا جوی چینم دمویش تک تام پیرا بگینم بر لوی دست بنان خواردن بکین واب زانم توب دا توانه تیب گاد لوی کمن استا دمویه پیتانی بلم باش آگه دار بن باش جور آگرن لوی پیتانی دلم زور درد سری من چشت لجیان من دا تا لکو تایی دا گیشتینا استرالیا ما بستم لطواوی ام گشتا اویا پارچه زوی چی گورترم دست کبه لوی کوا پیشتر هم بو باوش دا توانم جانا چی خوش و آسودت هم بودابین بکم پیویستی شل سر من اوشتانا به یک کوا جیبا جیب کن کوا تا او دمت تکایا بدله چی فراوانوا برگه یو جیرو گرفتانا بگرن کوا روبرو تانده بیتوا هر لبر اوشا ایما ناتوانین بو ماوی چی زور لیره بمینینوا بویا سبینه یا خود دوست بایی سردانی شاری عدیلاد اکم عدیلادی ششمی لیره و دوره شاری چی زوانه و خانوی چی زوانی لیه دروز دکم او کاتش پارت زوی چی گوره ده کرمو چلگه چی زوانی لیه دروز دکم اما هموش تکم بو استاش بانانی اواره بخوین فرمو دست خوش جانکم و توش بین سپاس کاتی من زور بیدکم اوان نزانم چید بزرده شوان لو کاتی کلناو برمیلکه بخوی بین چی رو دادا شوان گرگ دت خوا گونزاو نیا گرگ یکم بینی بستو ما گرگی درندلم دورگی هیا جوه بگرا لگل تو ما جوه لیبو ها جوه تن لیبو درو مکا او دنجی او سگی اویا من دزانم مشکا کن نخوش اکاتی دایی که بلای وشتا تی دمان تو سینه تی؟ هر سیگ بلای تو بکی کاکا من هر لبرمی لکه دخوام بلای هیچی جنا درسم كيف يخو شتیکی لو جوره رخصاری بر رخصاری کروش که تی گوره ده تو خاصا وکاتی ده یستوا هیز بیر مکوا بنو دی لوسی او آجالا دی بوسی دی دیاره او آجالای که خوشک بزوک کم بینی بوی آجالای کن غیر بو او اتنها لأسترالیا ده جی ای چند سیره خریک بونه زنین که کنگر لمولاته هیا؟